słyszę, nie nadążam, a jeśli ktoś nie nadąża drogowo, to mogę zdradzić, jakie temperatury, bo różne one są w różnych miejscach polskich i jakie warunki są, między innymi na Lubelszczyźnie tam -1 i śnieg, w Rzeszowie również -1 i śnieg, tak samo w Białymstoku odjąć śnieg, czyli -1 oraz w Suwałkach, w Krakowie w tej chwili jest najzimniej -3 stopnie, -1 w Katowicach, no i tak, śnieg pada w Lublinie i w Rzeszowie, a im bardziej na zachód, tym cieplej. Najcieplej w Bydgoszczy, w Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Bydgoszcz ostatnio jest sławna, dlatego że podobno władze białoruskie, reżim białoruski oskarża właśnie Polskę, że w Bydgoszczy, że z Bydgoszczy steruje rozruchami na Białorusi. No, ktoż by się spodziewał. A teraz już a propos śniegu i tego typu temperatur, które nie chcą nas opuścić, utwór zespołu New Order pod tytułem Blue Monday. I'm quite sure that jak bardzo chciałem być kiedyś redaktorem w Polskim Radiu, który może emitować taki utwór jak Blue Monday. To mi się bardzo kojarzyło ekskluzywnie, ale też dobrze. Dobrze może się kojarzyć również teksański zespół The Black Angels z utworem Young Man Dead. No ale właśnie, czy to się może kojarzyć dobrze? No to już pozostawiam Państwu. Oh, hold on tight, yes, hold on tight, you're too slow. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She walks in the room. oczywiście Portishead i The Rip Remix dastasetowo-kasetowy. A teraz już pora wspiąć się na wysoką górę i odetchnąć świeżym powietrzem. No właśnie, bo zimno ma również wartość pobudzającą. Jeśli ktoś z Państwa ma pewien opór przed wstawaniem, no to właśnie może zimna woda albo zimne powietrze otrzeźwi na tyle, że będzie można o wiele łatwiej to zrobić. Zimne górskie powietrze. Zespół Rysy w utworze The Fib. To były Rysy The Fib, a teraz z wielką przyjemnością mogę zapowiedzieć zespół Killing Joke. Z tego typu mocne, zabójcze żarty czasem się dzieją w utworze Pandemonium, a potem od razu Agresiva 69. To już tak powiem z angielska, chociaż to polski zespół Chaos i Kosmos, ale to będzie po Pandemonium. Supernatural AOZ will make

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chaos i kosmos, dwie wzajemnie uzupełniające się zasady rzeczywistości. No, wychodzi na to, że kosmos bardziej niż chaos, bo to z chaosu ciemności powoli, powoli dobywa się jasność. Powoli, slowly, slow learner, i to jest utwór w wykonaniu nikogo innego jak Viagra Boys. Fast, he is the last. Viagra Boys i Slow Learner, no bo kto powiedział, że należy uczyć się nadzwyczaj szybko? Nie trzeba, można przecież powoli. Tak, już prawie za 26 robi się bardzo jasno. Za chwilę świt oficjalny, ale zanim to się stanie, może królowe epoki kamienia łupanego Queens of the Stone Age i Make It Fit True. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Minut po godzinie 5:00 przy mikrofonie Andrzej Kodymowski. Tu stało się, proszę Państwa, małe zawirowanie, transpozycja, ale też i, proszę Państwa, teleportacja nastąpiła w odpowiednim momencie, ale może trochę nieodpowiednim czasie, także będziemy razem do samego końca, tak jak zresztą zwyczaj nakazuje, w czwartek od godziny 4:00 do godziny 6:00. Niemniej jednak oczywiście to nie jest tak istotne wszystko, co by nam się wydawało, gdyż jest to audycja muzyczna i w niej najważniejszą rzeczą jest muzyka. Przed Państwem Primal Scream, Some Velvet Morning. Jest za 10 minut godzina piąta, tylko przypomnę, że w Primal Scream, który akurat się skończył, występuje, a przede wszystkim jest to w ogóle utwór dedykowany Kate Moss. Ona występuje na teledysku, można to obejrzeć, jest naprawdę zrobione to zawodowo pod każdym względem i ten urok osobisty Kate Moss jest podkreślony przez grupę Primal Scream. Wiadomo, że w tym świecie wszystko się może wydarzyć i w tym wypadku akurat doszło, bo wokalista i lider zespołu był wielkim fanem i wręcz można powiedzieć osobą, która się zakochała w Kate Moss, co granie w zespole pozwoliło mu na uzyskanie kontaktu, zapoznanie się i stworzenie czegoś takiego wspólnie jak teledysk i piosenka poświęcona właśnie Kate. Przed państwem The Kills, drugi zespół z myślę tej samej paczki, doskonale potrafiący rozbudzić nas o poranku, nawet takim, w którym ciężko się wstaje, czy ewentualnie budzik wsunął się pod poduszkę i takie chochliki my jesteśmy też w stanie jakoś przewalczyć, nie porwały nikogo żadne jaszczurki, które być może o tej porze roku już się budziły, bo przyszła zima znowu i jaszczurki znowu zasnęły. Przed państwem The Kills i Future Starts Slow. Look how you